الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتصام جبت اسلام حيث توجہ کے ساتھ بیان سننے کی عادت ڈالیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے کام کاج کو موقوف کر کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجلس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھائیس ذوالحجۃ الحرام سن 23 سن ہجری کو نماز فجر میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کر کے 6 زخم لگائے. وہ اس مضموم مقصد کے لیے پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا. جو ہی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ کر سورہ فاتحہ کی قرآت شروع کی. اس نے محراب سے نکل کر آن کی آن میں آپ کو زخمی کر کر گرا دیا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر مختصر نماز پڑھائی. قاتل نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو زخمی کیا. آخر کر دیکھا کہ گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے خودکشی کر لی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا. ہوش میں آئے تو سب سے پہلے یہ بات کی نماز کا وقت ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے قبلہ رخ کر دو اور اسی حالت میں نماز ادا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا میرا قاتل کون. لوگوں نے اس مجوسی غلام کا نام دیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ عز و جل میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ورنہ میرے قتل کی وجہ سے کوئی مسلمان جہنم کا ایندھن بنتا. پیچھے سلائیڈ آئی. واقعی خوش نصیب لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں اور جو بیچارے بد نصیب ہوتے ہیں ان کا دل نماز میں نہیں لگتا اور وہ مسجد سے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں. ہمارے اسلاف کو نماز سے بے حد محبت ہوا کرتی تھی. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور دو رکعت نماز ان دونوں میں سے ایک کا اختیار ملے تو میں دو رکعت نماز کو اختیار کروں گا. فرمایا اس لیے ان دو رکعتوں میں اللہ عز و جل کی رضا ہے جنہیں دو رکعت نماز ادا کرنا جنت سے بھی زیادہ عجیب ہوتا تھا کہ جنت میں تو جانے کو جی چاہتا ہی ہے لیکن جنت پر نماز کو اس لیے ترجیح دی جا رہی ہے کہ جنت میں اپنی پسند مگر نماز میں اپنا اقتباس کی رضا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا اور اس کو جنت ملی اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ارشاد فرمایا لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کر. سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جو 1100 صفحات پر مشتمل ہے جنت میں لے جانے والے اعمال مسلم شریف کے حوالے سے ان روایتوں کو نقل فرمایا گیا ہے. پیارے اسلامی بھائی آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر دیکھے نہیں پائی جا رہی ہے. کوئی ملک کوئی شہر کوئی گاؤں بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہے. آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے. آپ نادان انسان شراب و رباب کی محفلوں سینما گھروں کی گیلریوں ڈرامہ گاہوں فحش و عریانی سے مرسہ نائش کلبوں اور جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعے میں سکون کی تلاش میں سر کرنا ہے. آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما سکون کہاں ملتا ہے. جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا 12-3 ترجمہ کمزور ایمان سن لو اللہ عز و جل کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو. معلوم ہوا یہ پریشانیاں حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 12-16 رکوع نمبر 10 ترجمہ کنزل ایمان اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. پتا چلا اللہ عز و جل کی یاد میں دلوں کا چین اور قرار ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. کچھ بھی اسلام آئی مدنی چینل کے ناظرین اور وہ اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس بیان کو دیکھ اور سن رہی ہیں اور فرمائی پچھلی سے اسلام آئی ہمارے اسلاف کو نماز سے اس قدر محبت ہوا کرتی تھی. یہ عبادت سے محبت کرتے نماز سے محبت کرتے قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کرتے ذکر و اذکار سے محبت کرتے اور اپنا ہر لمحہ کوشش کرتے کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائے. چنانچہ بزرگ ابو الملک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مطابق لکھا ہے جب یہ کسی راستے سے گزرتے تو ذکر اللہ عز و جل کرتے جاتے اور کسی گلی سے گزرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول جاتے دوبارہ پلٹ کر اسی گلی سے گزرتے اور پھر اس گلی سے گزرتے ہوئے ذکر اللہ کرتے. لوگوں نے استفسار فرمایا تو فرماتے یہ گلی یہ راستہ ذکر اللہ سے خالی رہ گیا تھا میں نہیں چاہتا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر سے خالی رہ جائے اور قیامت کے دن مجھے معلوم ہی ہو ہمارے اسباب کو کس قدر وقت کی اہمیت کی. پیچھے پیچھے سلائی لائی جس نے نماز سے محبت کی وہ نماز اس کے ساتھ قبر میں اتر جائے گی, جس نے قرآن سے محبت کی وہ قرآن اس کے ساتھ قبر میں اتر جائے گا, اور انشاءاللہ عزوجل جو نماز پر استقامت حاصل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ عزوجل کے کرم سے عبادت کے ساتھ دنیا سے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے گیا, انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک اسے عذاب قبر سے بچا لے گا اور نماز اسے عذاب قبر سے بچا لے گا. شرم صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اسے چھوڑ کر جب اس کے رفقا چلتے ہیں عذاب اس کے قدموں کی جانب بڑھ رہا ہے, نماز اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور عذاب سے کہتی ہے تو کہاں جا رہا ہے, عذاب کہتا ہے میں اس کو پہنچوں گا, نماز کہتی ہے تو اس کی جانب نہیں بڑھ سکتا یہ بہت دنوں کے بعد چین سے سویا ہے, یہ ان قدموں پر کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتا ہے. پیچھے پیچھے سنائی لائی ہمارے اسباب کو نماز سے محبت تھی وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی آرزو کیا کرتا ہے, چنانچہ شرح و صدور میں لکھا ہے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا مانگی اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا. حضرت جبیر کہتے ہیں میں اللہ تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ثابت بنانی کو قبر میں اتارا, میرے ساتھ حمید بھی تھے, جب ہم اسے رکھ چکے اچانک ایک اینٹ گر گئی اور میں نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, خدا تعالی نے ان کی دعا کو رد نہیں فرمایا. شرو صدور میں ایک اور واقعہ قرآن پاک کے تلاوت کرنے کے متعلق لکھا ہے, چنانچہ لکھا ہے حافظ ابو بکر خطیب نے اپنی سرت سے روایت کیا عیسیٰ بن محمد نے کہا میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد کو خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے تھے, میں نے کہا آپ کو مردہ ہے کیسے پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں ہر نماز کے بعد اور ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا الہی تو مجھے قبر میں تلاوت سے قرآن کی توفیق عطا کرنا اس لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جس نے نماز سے محبت کی نماز اسے قبر میں کام آئی, جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی قرآن پاک کی تلاوت اسے قبر میں کام آئی. شرح صدور میں اسی سے پہلے یہ روایت لکھی ہے کہ جب ایک ایسا مسلمان جو سورہ درود شریف کی روزانہ تلاوت کرنے سننے والا تھا اس کو یاد کرنے والا اسے قبر میں اتارا گیا, عذاب اس کی جانب بڑا, سورہ درود شریف عذاب کے درمیان حائل ہو گئے تو عذاب کہنے لگا میں اپنی طرف سے نہیں آیا, اگر تجھے کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر, سورہ ملک رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں جاتی ہے عرض کرے گا وہ قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ اے مالک و مولا اس نے مجھے یاد کیا میری تلاوت کیا کرتا تھا, یا تو تو مجھے قرآن سے نکال دے یا پھر اس کی مغفرت فرما دے, تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میں تیری سفارش اس کے حق میں قبول کرتا ہوں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں. پیچھے پیچھے سلائی لائی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہر کروڑ احسان ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول ملا کہ جس کی برکت سے ہم روزانہ الحمدللہ الحمدللہ روزانہ درس فیضان سنت کے بعد ہر مسجد میں نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں سورہ یاسین کی اور سورہ ملک شریف کی تلاوت سننے اور پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پیچھے سلائی لائی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک اس قدر برکت کی بات ہے, ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں مرتے دم تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نمازوں پر استقامت عطا فرما, ہماری کوئی بھی نماز کا ذات بس اور نمازوں کا ایسا ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے کہ بس ہم سجدے میں جائیں تو وہ روایت یاد آ جائے کہ سجدے میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور کہا کہ اس وقت دعا کیا جاتا ہے. پیچھے پیچھے سلائی لائی الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعوت اسلامی والوں پر کیسا کرم ہوتا ہے, تو اس ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے, مدنی قافلوں کا مسافر بن جاتا ہے, رمضان المبارک کا احتکاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس پر کسی بھار آتا ہے. ایک بہت پیاری بات سنتے ہیں, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الحج, کالو چاچا عمر تقریباً 60 برس میں رمضان کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے سنت و برے اجتماعی احتساب میں متفق ہوا. یوں تو پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھا, مگر احتکاب کی برکت سے 72 مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو گیا, اور تکبیر اولا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ایسا ذہن بن گیا کہ بس آج کے بعد انہوں نے ذہن بنا لیا کہ میں تکبیر اولا نہیں چھوڑوں گا, پہلی صف نہیں چھوڑوں گا. شوال دو شوال المحرم عید الفطر دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر پر روانہ ہو گیا, قافلے سے واپس آئے. سن 2004 کو 11 شوال المحرم کسی کام سے بازار جانا ہو گیا, مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں نماز کا وقت آ گیا, بازار میں مصروف تھے, اپنا کوئی گھر کا سودا لے رہے تھے, نماز کا وقت آ گیا مصروف تھے, تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا, لہذا سارا کام کاج چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور آسان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے, وضو کر کے جوہی کھڑے ہوئے گر پڑے, کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح واپس سے انصری سے پرواز کر گئی. اجتماعی احتکاب کی برکت سے مدنی انعامات کی دوسری مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد میں پاک گھر میں لے کر آئے, اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت میں کلمہ اور درود شریف نصیب ہو گیا سبحان اللہ, اور جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے اس کا اب حشر میں پیڑا پار ہے. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات سنی, چنانچہ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس سر پر سب سب امامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو, اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے. موت فضل خدا سے ہو ایمان پر, مدنی ماحول میں کر لو تم احتکاب رب کی رحمت سے پاؤ گے جنت میں گھر, مدنی ماحول میں کر لو تم احتکاب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خوش نصیب اسلامی بھائی, وہ مدنی چینل کے ناظرین اور وہ اسلامی بہنیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں, وہ اسلامی بھائی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, مسجد میں درس پیدان سنت شرکت فرماتے ہیں, ان کے لیے کتنی پیاری سبحان اللہ, یہ پیاری پیاری روایت ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اس وقت تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو ملائکہ کا استغفار اس کے لیے ہوتا ہے. اللہم اغفر لہ, اللہم اللهم ارحمه اللهم اتق عليه، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما۔ سلمان فارسی رضی اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کو نماز کے لیے گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح کو بازار کو گیا ابلیس کے ساتھ گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز صبح کے لیے طالب ثواب ہو کر حاضر ہوا، گویا اس نے تمام رات قیام کیا، اور جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز عصر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے، ان کے طور پہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قارئ المسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج فرمایا کوئی صبح اور شام ایسی نہیں، کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا؟ اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس کے سبب ہم نے اس پر بزرگی کا تصور کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہو سکے تو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، جہاں جہاں ہم نماز پڑھیں گے، جہاں جہاں ہم درود و سلام پڑھیں گے، وہ تمام مقامات قیامت کے روز ہماری گواہی دیں گے۔ عموماً ہمارے اسلامی بھائی جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے کی طرف آ کر نماز پڑھتے ہیں، صفے منتشر کر دیتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، تو ظاہری ہے، پہلا یہ کہ لوگ منتشر دیکھ کر بعد میں آنے والوں کو علم ہو جاتا ہے جماعت ختم ہو چکی، اور دوسرا یہ کہ فرض رکعتوں کے لیے ایک حصہ زمین کا گواہ کر لیا، اور اب سنتوں کے لیے دوسرے جگہ کو گواہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ سخت گناہ ہے۔ سبحان اللہ، نمازیوں کے تو سبحان اللہ مارے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس نمازی سے شیطان کو دور کر دیتے ہیں، اور یوں وہ بآسانی وہ بندہ مومن جو نمازی نمازوں پر استقامت حاصل کرتا ہے، اس کا دنیا سے رخصت ہونا عافیت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال 1100 صفحات پر ایک اب مشتمل ہے، اس میں حدیث مبارک آیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر کی قریب سے گزرے، مجھے بھی اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اور وہ اسلامی میں نے جو گھروں پر سن رہی اور دیکھ رہی ہے، توجہ سے اس روایت کو سماعت فرمائے۔ آج ہم دنیا میں رش کرتے ہیں، مالدار پر، گاڑی والے پر، بنگلے والے پر، پلا سرمایہ دار پر، یہ گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، ایک کی شادی ہوئی دوسرے کی بھی ہو گئی، دوسرا بھائی کا خوشحال کاروبار چل پڑا، تو اب وہ صرف اسی میں کیا، یہ تو اپنے گھر والوں کو اچھے سے کھانے کھلاتا ہے، کپڑے دلاتا ہے، یہ فرمائشیں پوری کرتا ہے، اور میں اس سے تاثر ہوں، کودتا رہتا ہے، اسی غم میں جھلتا رہتا ہے، اور یہاں اپنے آپ کو حسد کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ پیارے اسلام نے یہ غور فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین جو جو ابھی آگے آ رہے ہیں توجہ سے سماعت فرمائے. ایک قبر کے تیس سے گزرے, دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام علیم رضوان نے عرض کی فلا شخص کی. ارشاد فرمایا اس وقت اس کے نزدیک دو رکعت نماز تمہاری پکیاں ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. پیارے اسلام بھائی ایک اور روایت سماعت فرمائی, مقصد المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں یہ 650 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے صفحہ نمبر 62 پر یہ روایت لکھی گئی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے کی عبرت نشان ہے, کوئی دن ایسا نہیں آتا, کوئی دن ایسا نہیں جس میں ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہو اے قبر والو آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے, اے قبر والو آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے. تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. ہم نہیں پڑھ سکتے, وہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, اور وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. پھر اہل قبر اپنی گزشتہ زمانے پر نادر یعنی شرمسار ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى الله صلوا على Thank you. صلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الحبيب العالي الخليل العزيز الجامع وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک فراز اجر لکھتا ہے اور فراز شدھ پہاڑ جتنا ہے. سبحان اللہ, درود پاک کی کیا ہی برکت ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالی شدھ پہاڑ جتنا اجر عطا فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں اور یہ بیان مب المدینہ میں ہونے والے مختلف ہفتہ وار اجتماعات جن میں فیضان مدینہ سرحِ مدینہ بھی شامل ہے, الحمدللہ وہاں بھی ہفتہ وار اجتماع میں اورنگی ٹاؤن کورنگی میں بھی الحمدللہ اسلام جمع ہے. اس کے علاوہ مختلف شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی یہ بیان مدنی چینل کے ذریعے دیکھا اور سنا جا رہا ہوگا. نیز گھروں میں موجود مدنی چینل کے ناظرین, انٹرنیٹ کے ناظرین, پانچویں سن ہجری میں ایک تاریخ اسلام کا دل خراش واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے تو واپسی میں نہایتی ناخوشگوار واقعہ پیش ہوا اور اس واقعے کے پیش نظر اس واقعے کو وہ ایسا واقعہ تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر ہماری کروڑوں مائیں قربان جائیں, ان پر تہمت لگا دی. یہ سورش اتنی منظم تھی اور ہماری امی جان پر لگائی گئی تہمت کا معاملہ منافقین نے ایسا منظم انداز سے کیا کہ چند گنتی کے اہل ایمان بھی اس میں ملوث ہو گئے اور سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق اور تفتیش دہرانے لگے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جن کی ذات پر یہ تہمت لگائی گئی یقیناً ان کے لیے تو یہ معاملہ تھا ہی انتہائی تکلیف دے اذیتناک. عام صحابہ بھی اس خواہ خواہ کی بدنامی اور رسوائی پر بہت ملوج ہے, لیکن خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عزت ناموس اور حملہ تھا, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اور دوسرے جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نہ صرف ایک دو روز ہفتہ دو ہفتہ بلکہ مسلسل ایک ماہ تک صبر و سکون سے سب کچھ برداشت کرتے رہے. ایسی زبردست سورش تھی. آخر اعتراض میں وقت آیا کہ ہمارے رب کریم عز و جل نے ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی پاک دامنی اور براہت پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. تو ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے اپنی پاک دامنی کی وجہ سے یقین تھا کہ میری براہت میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب بتا دیا جائے گا, مگر اس کا تو مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میرے حق میں وحی الہی کا نزول ہوگا. میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتی تھی, اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرماتے اور اسی موضوع پر آپس میں گفتگو جاری تھی کہ نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے, اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, اور پہلی بات جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ خوشخبری ہو, اللہ تعالی نے تمہاری براہت ظاہر فرما دی. چنانچہ پارہ اٹھارہ سورہ نور کی آیت نمبر گیارہ کا آیت نمبر چھبیس تک مسلسل یہ آیتیں نازل ہوئی, اور جن میں ہماری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا, آپ کی پاک دامنی کا اور آپ کے مقام و مرتبے کا بیان ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو گیارہویں آیت جو سورہ نور کی جو پارہ اٹھارہ ہے اس کی جو آیت کا آغاز ہوتا ہے اس آیت کا آغاز ہی ان لفظوں سے ہوا ان الذین جاؤ بالعفق. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجددین دینا ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آقا ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں, بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں. اس کیسے بہتان کو, یعنی ہمارے رب کریم نے آیت کریمہ کا آغاز ہی سے فرمایا کہ یہ جو کچھ بیان کرے یہ ہے ہی بہتان, اور یہ اگر آیت نمبر 11 سے اس کا بیان شروع ہوا اور آیت نمبر 26 پر اس کا اختتام اتنا خوبصورت انداز میں کیا گیا کہ ہمارے رب کریم فرماتا ہے وہ طیبات للطیبین وطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ترجمہ کنز الایمان, اور ستریوں ستروں کے لیے, اور ستھرے ستریوں کے لیے, اور ستھرے ستریوں کے لیے وہ پاک ہے. ہمارا رب فرماتا ہے وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. اتنا واضح اور خوبصورت بیان ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ ان سے پاک ہے. اور ہماری امی جان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بیان ہوا لہم مغفرت ورزق کریم, ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرا مقصد کیا وہ واقعہ بیان کرانے کا, اس واقعے کو جس کے متعلق میں نے اشارہ کیا آپ کو, یہ واقعہ سورہ نور کی جو 18 پارے میں ہے اس میں 11 آیت نمبر 11 سے اگر آپ اس کا مطالعہ شروع کریں, خزانہ عرفان یا مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں, ترجمہ کنز الایمان بھی ہے اور خزانہ عرفان بھی ہے, چاہے تو سیدھی سیدھی لے لیں. اب تو الحمد للہ ہمارے آئی ٹی نے المدینۃ العلمیہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے, ہمارے علماء اور مکی اسلامی بھائیوں اور ہمارے شعبے سے جو ماہر اسلامی بھائی ہیں, ان سب کی مشترکہ کوشش کا یہ صدقہ کہ الحمدللہ ہمیں ایک سی ڈی دے دی, ایک سی ڈی دے دی سو پر سی ڈی, اس میں نہ صرف قرآن پاک سن سکتے ہیں بلکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی سن سکتے ہیں, اور ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ ساتھ اس کے ایک طرف اس کا وہ پوری تفصیل چل رہی ہے جس کو خزانہ عرفان کہتے ہیں. تو چاہے تو سی ڈی لے لیں سو پی اور کمپیوٹر میں دیکھیں, اور یہ آیت بھی سنیں, اس کا ترجمہ سنیں, اس کی تفصیل بھی پڑھیں, وضاحت بھی پڑھیں, اور دیکھیں کہ کتنا ہی تفصیل کے ساتھ وہاں یہ بیان موجود ہے. البتہ میرے میڈیا پیارے صاحب بھائیوں, جو کچھ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان آیات میں جو میں نے کہا کہ 11 سے لے کر 26 تک قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی, مفسر نے اس سے بڑا پیارا جملہ بیان کیا, آپ کو بہت لطف آئے گا. وہ بیان یہ کیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری امی جان کی برات اور آپ کی پاکدامنی کی وضاحت اور اس کا اعلان درخت ایک ایک پتا کرتا, ایک ایک پتھر کرتا, لیکن منظور کچھ یوں ہوا کہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی کہ قیامت تک نمازوں اور محرابوں میں ہماری امی جان کے رتبے کا خطبہ بیان ہوتا رہے گا. آپ دیکھیے روایتیں تو نماز نہیں کری جاتی نا, جیسے قرآن پاک کی آیت کری جاتی ہے, تو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی اور جب کوئی نمازی اس آیت کریمہ کی تلاوت اس سے وہ پڑھے گا وہ طیبات للطیبین وطیبون للطیبات, اس کو ہماری امی جان کا رتبہ یاد آ جائے گا. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ یاد آ جائے گا. البتہ ان 16 آیتوں میں کموں پہ, یہ 16 آیتیں 11 سے لے کر 26 تک, ان 16 آیتوں کے بارے میں ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس ایک واقعے سے ایک عام جادوگراؤ قانون اور احکام بھی ساری امت کو ہمیشہ کے لیے مل گیا, اور یہ واقعہ اسلام کے قوانین اور احکام اور تمدنی ضابطوں میں بڑے اہم اضافوں کا موجب بن گیا. اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایت حاصل ہوئی جن پر عمل پیرا ہو کر مسلم معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنایا جا سکتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا اور یہ جو 16 آیتیں بیان ہوئی, میں دوبارہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کنز الایمان شریف مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, یہ آپ کے گھر میں ہے تو اسے ایک بار دیکھیے اور ان آیتوں کا مطالعہ کیجئے. اس میں جو 16 آیتیں نازل ہوئی اس میں کئی عنوان آتے ہیں نیچے سلائی بھائیوں, ایک عام بین عنوان اس سے بدگمانی ہے, عام بین عنوان اس میں بدگمانی ہے جس کا بیان آیت نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے, اور اس آیت نمبر 12 میں گویا کہ ہمارے رب کریم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا لو لا اسمعوه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين, کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے ہیں یہ کھلا بہتان ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں ہمارے رب کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے, یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ نیک گمان کرے اور محض سنی سنائی باتوں پر آ کر کسی گناہ و نافرمانی کی نسبت اس کی طرف نہ کرے, بالخصوص جب کہ معاملہ ایسا ہو جس سے اس کی عزت اور آبرو کا خطرہ پڑ رہا ہو. یہ پہلا مدنی پھول, یہ جو 16 آیتیں ہیں ان میں سے لے کر آتے ہوا پورا بیان نہیں ہو سکتا, یہ وضاحت کر دوں, پورا بیان جو اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے. دو تین مدنی پھول عرض کروں گا ان 16 آیتوں میں سے, اس میں سے پہلا مدنی پھول بدگمانی ہے. چونکہ میرا جو اصل موضوع ہے وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں آئے گا, لیکن اسی کا سمجھے مقدمہ ہے. ہمارے ہاں ہر بات بدگمانی ہے, معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے اتنی بدگمانی ہے, اتنی بدگمانی ہے کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. جبکہ ہمارے رب کریم نے سورہ حجرات میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو بے شک بدگمانی بہت ترین جھوٹ ہے. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اربان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 691 پر ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا حال حتی امکان صلاح یعنی اچھائی پر حمل کرنا یعنی گمان کرنا واجب ہے. یہ تھوڑی سی وجہ میں نے بدگمانی کی تھی کہ ہمارے یہاں بدگمانی بہت ہے, بہت ہے بدگمانی. آج یہی لے لیے کہ باب المدینہ کا واقعہ, میں آپ کو ابھی کرن واقعہ بتاتا ہوں. ابھی کل سے ہمارے باب المدینہ میں بجلی نہیں ہے, کل سے ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے. کھائی نہ کھائی کتنے کے بارے میں بدگمانی کی فضا قائم کی گئی ہوگی, بگڑ رہی ہے نا, بگڑ معلومات کے بس سنی سنائی بات. آپس میں جو بدگمانی ہوئی گی اس کی چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. آج ہی کی بات ہے, ایک اسلامی بھائی کو فون کیے گئے, ان کا فون تھا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب وہ کیا سمجھے گا کہ میری گھنٹی لے کر اٹھاتا نہیں, میری گھنٹی دے گی میرا نمبر آ رہا ہوگا, بات سے خوش نہیں ہوتی ہے کہ میری شہرت بول رہے میرا نام بول رہے تو میرا نام بھی موبائل پر آتا ہوگا, معلوم ہوگا نہیں ہوتا نام, خوشنی ٹوٹ جاتی ہے, خوشنی کا بات چھٹ جاتا ہے, نہیں ہوتا نام معلوم ہوگا موبائل پر, نہیں اٹھا جاتی ہے ان نون نمبر جس کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا انجانتا. اب معلوم چلے پتا چلا کہ کل سے بجلی نہیں ہے, موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی, اور موبائل کی بیٹری چارج کرنے کے لیے جہاں لگایا تو اس سے میں دور ہوں, جب میں دور ہوں تو میں موبائل دیکھوں گا کہاں سے مجھے گھنٹی کی آواز تک نہیں آ رہی, بعض وقت موبائل چیلنجر ہوتا ہے. کچھ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے واقعے ہو جاتے ہیں کہ موبائل کہیں رکھا ہوا ہے اور جب لیا تو پتا چلا کہ چھوٹے بچے گرموں میں ہوتے ہیں, بچے عموماً موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور وہ اس کی جو مس کال ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, بعضوں کا میسج ختم ہو جاتا ہے, یعنی ہٹ جاتا ہے اسکرین کے اوپر کوئی نہیں ہوتی. اب آپ یہ سوچے کہ میں نے فون کیا جواب نہیں دیا, فون کیا اٹھایا نہیں, چلو اٹھایا نہیں مشروع ہوگا, میری مس کال تو دیکھی ہوگی, میرا میسج تو دیکھا ہوگا, میرا پیغام تو بڑھا ہوگا, بھائی ضروری نہیں ہے. یہ ایک الیکٹرانک نظام ہے، ایک سرور کا نظام ہے، ایک سائنسی نظام ہے، آپ کا میسج آیا ہو یہ بھی لازمی نہیں، عموماً میسج ڈراپ ہو جاتے ہیں، مس کال پر ایک ہی ہزار روپئے نہیں، بالکل مس کال نہیں دیکھی، اس نے میسج پڑھا، اس پر کیا شرم بازی تھا کہ آپ کا فون اٹھاتا اور آپ نے جواب دیتا، شرم بازی تھا، اس کا وقت ہے، یہ خود مالک ہے میرے کا، نہیں بات کرنا چاہتا، نہیں فون اٹھانا چاہتا، ہم بدگمانی کرنے والے فون ہوتے ہیں، ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ یہ میں آپ کو اتنی پریکٹیکلی اور فی زمانہ جو اتنی بدگمانی ہوتی ہے، موبائل پر اتنی بدگمانی ہے، موبائل کے اس کے اوپر یا کسی کے گھر جاؤ تو بدگمانی کہ وہ جواب نہیں دے رہا، کوئی نام ملے تو بدگمانی، کوئی وقت پر آیا نہیں تو بدگمانی، اچھا زن قائم ہوتا ہی نہیں، اچھا زن قائم ہی نہیں ہوتا، کسی کو تاخیر ہو گئی تو بدگمانی، کوئی جلدی آ گیا تو بدگمانی، کوئی نہیں آیا تو بدگمانی، کوئی کیوں نہیں ہے تو بدگمانی، ہاں وہ بیٹھا ہوگا چائے پی رہا ہوگا اور کیا، ٹانگیں لمبی کر کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بھائی ضروری ہے وہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہو سکتا ہے، وہ سخت مجبوری ہو، کوئی اس کے پیٹ میں درد ہو گیا ہو، اور اس کو کوئی مطلب کہ مشینی تقاضے ہو سکتے ہو، ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا، میرے میٹھے پیارے سارے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نصیحت نشان ہے، بڑی پیاری بات ہے، اپنے بھائی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کے بارے میں بدگمانی مت کرو جب تک کہ تم اسے بھلائی پر مشمول کر سکتے ہو، یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو یاد آ رہا ہو، وقت کے متعلق نہیں عموماً پتا چلتا ہے کتنے بجے وہ گزر جاتا ہے، او آپ کا بھی قدر ہو، اتنے بج گئے وہ تو بھول ہی گئے، حالانکہ بیٹھے گھڑی آپ کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں پتا چلتا کہ کتنے بج گئے، لیکن ہمیں ہمارا کیا، ہمیں تو ایک ہی بات ہے نا کہ اس کو اس کی عادت ہو رہی ہے گولی دینے کی، دیر سے آنے کی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہتے ہیں اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، ارے بھائی آپ کے پاس کون سا مطلب پیمانہ ہے کہ آپ اس کو ہر بات سے جھوٹا قرار دے سکتے ہیں، ہر بات اس کو دھوکے بات قرار دے، یعنی میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، باقی سارے برے، پہلے ہمارا بزرگ ہوگا یہ حال ہوتا تھا کہتے تھے میں برا ہوں سارے اچھے، ہمارا یہ حال ہے میں اچھا ہوں سارے برے، کیونکہ سب میں برائی ہم کو نظر آتی ہے نا، اچھا یہ نظر ہی نہیں آتی ہم کو، تو آج کے اس جو سورہ نور کا جو بیان تھا ہے، سورہ نور کی جو گیارہویں آیا ہے، گیارہویں آیا سے جو بیان تھا، اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلا جو مدنی پھول ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے نیک گمان کرے، اس نے زن پہ رکھے اس نے زن، یہ وجہ ہو گئی ہوگی، یہ وجہ ہو گئی، یہ وجہ ہو گئی ہوگی، یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، لیکن بعض اوقات بکس، کینا، حسد اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگلے کی طرف بدگمانی کی طرف ابھارتی، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، آئیے پیاری حدیث سنا دوں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزل علی الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان، اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، اچھا گمان کرے، اچھا ہی سوچے، اور یہ اتنی پھول اپنی گرے سے باندھ لیں کہ اس نے زن میں کوئی شر نہیں ہے، اس نے زن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ بدنی پھول اپنی گرے سے باندھ لیں، اس نے زن میں کوئی شر نہیں ہے، ہم اکڑا بلے میں وہی کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ گمان کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں گمان کریں، ہم اچھائی گمان لے کے ہم سبا کیوں نہ کمائے، بدگمانی کی راہ پر تکلیف، ٹینشن، روحانیت کا خاتمہ، اپنی سوچ تفکر کی بدحالی، نیند کی بربادی، وقت کی بربادی، اور نہ جانے کتنی بدسکونی، کتنی بے چینی، کتنی ہی بربادی ہے بدگمانی میں، بربادی بربادی ہے بدگمانی میں، اللہ تعالیٰ اس سے زندہ فکر بنائے، آپ دیکھیے اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یہ ہر ایک کو یقین کر لیتے تھے، کوئی آ کر بات کرتا یقین کر لیں، ان کو سمجھایا تو حضور آپ یقین کر رہے ہیں، آپ یقین کر رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں نا تو اس نتیجے پر سوچیں گے کہ یہ کیوں یقین کر لیتے تھے, کیونکہ یہ خود جھوٹے نہیں ہوتے تھے, یہ اچھے ہوتے تھے, انہیں اس بات کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, کوئی گولی بھی دے سکتا ہے, کوئی مطلب وہ فرار بھی کر سکتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے. وہ دیکھے باتوں کے لوگ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑے سیدھے ہیں, کہتے ہیں بڑے سیدھے ہیں. اب اس میں جس کی اچھی نیت ہے اچھی نیت ہے, جس کی بری نیت ہے بری نیت ہے, تو اچھا آدمی ہوگا نا, اچھا آدمی وہ اچھا سوچے گا. میرے آقا آزاد امام علیہ سنت نے ختم کر دیا, ختم ایسا ارشاد دے دیا, ختم اس پر. فرماتے ہیں بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے. اب جس کو بدگمانی پیدا ہوگی وہ اپنا علاج کرے گا, کیوں مرا ہوا ہے کسی کے پیچھے, بھائی آپ خود بھی مارو. ہاں آلہ میں فرماتے ہیں بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے, اپنے قلب کی خباثت کا آپ علاج کرو, میں علاج کرو, ہم اپنے علاج میں لگے نا بھائی. ضرورت پڑی ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کی, ہر ایک کے بارے میں بدگمانی, ہر ایک کے بارے میں قیمت, ہر ایک کے بارے میں تومت, ہر ایک کے بارے میں چگلی, ہر ایک کے بارے میں کمزوری, ہر ایک کے بارے میں خرابی, ہر ایک کے بارے میں خامی, خامی ہے, خرابی ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. میں نے جس طرح سے بھائی بہت زیادہ غور تفکر کے بعد ایک بات بہت سمجھ میں آتی ہے, بولنا ہوں مطلب میرا اپنا اوپینین ہے, اپنی ایک رائے, آپ کیا جو اختلاف رائے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کی بری, اچھی رائے تو چلو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, بری رائے قائم کی کہ میرے ذہن میں اگلے کے لیے کوئی بری آئی, اتنی بڑی ستم ظریفی ہے, اتنی بڑی ستم ظریفی ہے میرے نصیب, اللہ تعالیٰ مطلب محفوظ رکھے غلطیوں خطاؤں سے, اتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ میرے بارے میں کسی کے بارے میں کسی کو بدگمانی ہوئی, کسی کو مطلب کہ ایسا لگا کہ یہ ہے, وہ آ کر اس سے پوچھتا نہیں ہے, وضاحت نہیں لیتا, اتنی بڑی ستم ظریفی ہے. اپنے ساتھ زیادتی یقین مانی ہے, آپ کسی کے بارے میں گمان ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, آپ گئے اس کے پاس, آپ گئے کیا پتا کہ وہ ایسے دلائے اور ایسی وجوہات آپ کو بیان کرے کہ آپ شرم سے پانی پانی ہو جائے. اور کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے, کسی کے بارے میں برا خیال نہ, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات بدگمانی نہیں درست ہو اور اس کو پتا چلے وہ اصلاح کر لے, دو سوچوں سے تو خالی نہیں, یا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی یا ہماری بدگمانی دور ہو جائے گی, ہماری غلطی دور ہو جائے گی. یعنی ہم نے یہ دیکھا اور اس معاشرے پر اگر نظر کی جائے تو اس قدر یہ مرض بڑھ گیا کہ کسی سے مذاق دینے کے لیے ہے نہیں. مجھے اس کے بارے میں برا خیال آیا, بغیر تحقیق کیے میں نے اس کو بیان کر دیا, اس کو بیان کر دیا, وہ سورش اور وہ گناہ کا سیلاب آیا, المان والا بھی اس میں قیمت آ گئی, پھر چگلی آ گئی, پھر تہمت آ گئی, پھر بہتان آ گیا, اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا سیلاب آ گیا, اور ایک سے ایک ایک سے ایک شخص اسے دے جاتا ہے, یقین کر لیتا ہے نا, مان لیتا ہے نا کہ ہاں یہ کہہ رہا صحیح ہے. جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات آئی ہے تو اس سے اسے گواہ مانگو, ثبوت مانگو. آپ مجھے تو آ کر آپ کے بارے میں بات کہے تو میں کیا مان لوں گا, مجھے نہیں ماننا چاہیے, میں آپ سے کہوں گا آپ اس کے بارے میں بات کریں, آپ کے پاس شرعی ثبوت ہے. ان آیتوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے نا, یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو, معقول ثبوت نہ ہو, مقبول ثبوت نہ ہو, اس وقت تک کسی مسلمان کی طرف گناہ کی اس کی آبرو ریزی کی یا اس طرح کی نسبت نہیں کرنی چاہیے جسے اتنا برپا ہوتا ہو, اور کئی اور وضاحت موجود ہے اس کے اندر. ثبوت نہیں ہے, چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے. ثبوت ہے اور شرعاً آپ کو اجازت ہے, یہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ ایک دیسی الگ ہے, وہ موضوع الگ ہے. البتہ میں یہ عرض کر دوں گا کہ اس وقت بہت زیادہ حاجت ہے ہمارے معاشرے کو, اس میں زن کی بہت زیادہ حاجت ہے, ہر بات میں بدگمانی ہے, اور ڈرتے نہیں ہم لوگ, تہمت ڈرتے نہیں ہم لوگ, غیبت کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہم لوگ, کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے. خود اپنے آپ سے اپنی آخرت ہی کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر اسی حال میں مجھے موت آ گئی اور کسی کی بدگمانی پر کہ جبکہ میں توبہ کی بھی مر گیا, اللہ ناراض ہوا, اس کا رسول اٹھ گیا, میرا بنے گا کیا, بڑی ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانی کی آفتوں سے بچائے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ بدگمانی. بدگمانی یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرے بہترین رسالہ ہے, فرق علم ہے. بدگمانی کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اسے کیسے بچنا چاہیے, سب کچھ الحمدللہ رسالے موجود ہے. اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کا بیان ہے بدگمانی حرام ہے. یہ بیان کیسے سنیں انشاءاللہ عزوجل دماغ کھل جائے گا کہ ایسی ایسی صورتوں میں بھی اس میں دھیان رکھنا ضروری ہے. یہ بیان سنے گا تو پتا چلے گا. نیت تو کر لیں, رسالہ لینے کی بھی نیت کر لیں اور بیان سننے کی بھی نیت کر لیں. صلوا علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی, میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ پورا واقعہ جو پیش ہوا تو یقیناً یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ یہ واقعہ کس کے ساتھ تھا. یہ واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا, آپ کی شہزادی, آپ کی شہزادی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا تھا وقت گزرا ہوگا, وہ وقت غور کریں. میں پہلے کر چکا ہوں کہ سورش اس قدر منظم ہوئی منافقین کی کہ اس میں بعض اہل ایمان بھی مبتلا ہو گئے. اور سنی سنائی بات پر آگے بڑھ گئے. اس میں ایک ایسے شخص بھی تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے, اور وہ چونکہ غریب تھے, نادار تھے, آپ ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے, ان کی خیر خواہ کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ واقعہ ہوا اور جب ان کا نام بھی آیا تو آپ نے قسم کھائی کہ اب میں ان کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کروں گا. دوسری کے بعد واقعہ ایسا ہوا تھا کہ بیٹی کے اوپر تہمت لگی تھی, تو ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی, میں صرف اس سے سلوک نہیں کروں گا. مگر آپ کا یہ قسم کھانا اور یہ کہنا یہ مقام صدیقیت سے ہٹ کر تھا, آپ کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی سورہ مبارکہ کی 22 آیت میں ارشاد فرماتا ہے, وہ شان صدیقی بیان ہو رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے ولا یحتری اولی بدلی منکم والساعی ترجمہ کنزل ایمان, اور قسم نہ کھائے وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں. یہ بیان ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور آپ کو رب کریم نے اس آیت کریمہ میں گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ قسم نہ کھائیں, فضیلت والے ہیں, گنجائش والے ہیں, اور قرابت والوں, مسکینوں اور اللہ کی راہ میں عزت کرنے والوں کو دینے کی. وَلْيَسْمَعُوا اور درگزر کرے, معاف کرے اور درگزر کرے, معاف کرے تو درگزر کرے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی. جب تلاوت فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تلاوت سنی تو وہ ساختہ پکار اٹھے, اللہ کی قسم میں تو میری تو یہ دلی آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے, اور میں جن کے ساتھ اس سے سلوک کرتا تھا اس کو میں موقوف نہیں کروں گا. تو یہاں جہاں میرے نیچے پہلے سے بھائی شان صدیق کی بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا فضیلت والے اور گنجائش والے, تو اس آیت کریمہ سے مفسرین نے چند مدنی پھول ہمیں دیے, وہ یہ کہ رشتے دار اگر بد سلوکی کریں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ایک دوسرا لوگوں کی بدسلوکی کو معاف کرنا اور درگزر کرنے کا بیان بھی اس میں شامل ہے. یہ دو باتیں یا آئی تو آج بالخصوص اس بات کو بیان کرنے کا مقصد تھا یہی تھا کہ آج کے اس دور میں جہاں بھی ساری خرابی ہمارے معاشرے میں ہیں اس میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں نیچے سلائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیے جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ یہ دیکھیے واقعہ جو میں نے بنیاد بنانے کے لیے بیان کیا وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ اس نے سلوک ختم کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا ولیعفو ولیصفحو معاف کرے اور درگزر کرے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک جاری رکھے. واقعہ کتنا بڑا تو کبھی غور کیا کتنا بڑا واقعہ ہے اور اپنی جگہ درست ہے واقعہ بہت بڑا تھا لیکن ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر رشتے دار تمہارے ساتھ بہت سلوکی کرے تو ان کی بہت سلوکی کی وجہ سے بھی تم ان سے رشتہ مت کرو. اتنے بڑے واقعے کے میں اردو برابر کریم یہ ارشاد فرما رہا اور ہمارے یہاں اس قدر کتے تعلق بڑھ گیا اس قدر کتے تعلق بڑھ گیا چند ایک گھرانوں کو چھوڑ کر شاید ہی وہ ایسا گھر ہو خاندان جس سے کتے تعلق رہا اس کی اس سے نہیں بنتی اس کی اس سے نہیں بنتی اس کی اس سے نہیں بنتی اس کی اس سے نہیں بنتی. نتیجہ یہ نکلا ہے جو ایک معلومات اور تجربے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ عموماً یہ اسلامی جھگڑے ہوتے بڑے ہوئے جو میرے مسجد شہر کے ناظرین ہیں یہاں پہ ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں برائے کرم میری بات پر توجہ کیجیے. یہ عموماً جھگڑے ہوتے بڑوں میں والد صاحب ماموں ہیں چچا ہیں ابوا ہیں خالو ہیں داماد ہیں سسر ہیں بڑے بڑوں میں ہوتے ہیں عموماً یہ مسائل بڑے بڑوں میں ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں میں بڑے بڑوں میں ہوتے ہیں خالہ ہو گئی پھوپھی ہو گئی امی ہو گئی بڑی بھاجی ہو گئی اس طرح بڑے بڑوں میں ہوتے ہیں. اب آپ نے ایک دوسرے سے تو ٹھان لی آپ نے ایک دوسرے سے ٹھان لی نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے بھائی بھائی دعوت صحیح نہیں دی تھی اچھا بھائی غلطی ہو گئی دعوت صحیح دی تھی آدمی پورے نہیں دیے تھے ہم نے ان کو بارہ آدمی کی دعوت دی تھی انہوں نے دس آدمی کی دعوت دی تھی اچھا بھائی غلطی ہو گئی. اب کیا ہوا آم کا موسم تھا پیٹی نہیں بھجوائی بھائی اور آم کی پیٹی بھیجے تو سچے والے آم بھجوا دیے یہ بھی کوئی بات ہے ان کو معاشرے کی کمی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے قیمت الگ ہو رہی ہے ان میں قیمتیں بھی شامل ہیں جس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں اس میں قیمتیں بھی شامل ہیں اور کئی جگہوں پر یہ رشوت کا مطالبہ ہے اور یہ لینے والا رشوت لے لے جائے مگر نہیں میرا موضوع کچے تعلق کچے تعلق یہ اسباب بنتے ہیں رشتے داری میں یہی چیزیں عموماً نظر آتی ہیں یا پھر دعوت ناراض ہو جائے گا کہ میری بہن کو عزت دی دی میری ماں کو صحیح دعوت دی دی یہ نہیں کیا وہ بیٹا ناراض ہو جائے گا کہ میرے والد صاحب کو سر یہ نہیں کیا والد صاحب کہ مجھے بیٹے کو کیوں نہیں بلایا دو بیٹے بلایا تیسرا تو کیا عرض تھی تیسرے کو بلانے دیتا چھوٹا بچہ تو تھا اگر دعوت میں آ جاتا تو میں کتنی روٹی کھا لیتا بےچارے بچے کو چھوڑ کر ہم گھر چلے گئے چھوڑا چھوڑا ان سے تعلق نہیں رکھنا غریب لوگ ہیں یہ لوگ ایسے ہی لوگ ان کو تمیز ہی نہیں ہے کسی قسم کی اتنا چھوٹا بچہ تو اس کو دعوت دیتے بھائی نہیں دعوت ان سے دعوت دینے کا واجب تھا لازم تھا یا کو بلا رہے تعلق توڑ دیا چھوٹے بچے کو دعوت دی جس سے تعلق اللہ اکبر اللہ